Anders allen met het NOS-journaal. Topturnsters die jarenlang te maken hebben gehad met lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld moeten ieder 5.000 euro tegemoetkoming krijgen. Dat staat in een advies van een commissie die in opdracht van sportkoepel NOC-NSF bekeek hoe de turnsters moeten worden gecompenseerd. Het advies wordt morgen officieel gepresenteerd. De verwachting is dat NOC-NSF en de Turnbond de aanbevelingen overnemen. Eerder dit jaar bleek uit een rapport dat veel turnsters slachtoffers zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. In verschillende steden in Polen zijn naar schatting vele tienduizenden mensen de straat opgegaan met Europese vlaggen. Volgens de gemeente Warschau waren er alleen daar al tot 100.000 mensen op de been. Al betwijfelen aanhangers van de regering dat. Aanleiding voor het protest is de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof dat het Poolse recht in bepaalde gevallen boven Europees recht gaat. De actievoerders zeggen dat de conservatieve PiS-regering op deze manier probeert Polen uit de Europese Unie te leiden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de Nederlandse vluchtelingenopvang die volgens de hulporganisatie door een humane ondergrens dreigt te zakken. Door overvolle opvanglocaties zouden essentiële zaken als medische zorg in gevaar komen en ontstaan er onveilige situaties als mannen en vrouwen en kinderen in grote ruimtes worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers bevestigt dat er door het gestegen aantal asielzoekers nauwelijks plek is. Zo moeten in de noodopvang in Ter Apel mensen al nachten op veldbedden en stoelen slapen. Jeugdzorg Nederland vindt dat gemeenten moeten laten zien dat ze extra geld voor de jeugdzorg goed gebruiken. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat een deel van de 1,3 miljard euro die gemeenten krijgen voor tekorten in de jeugdzorg wordt uitgegeven aan andere zaken, bijvoorbeeld aan wegenonderhoud. Jeugdzorg Nederland begrijpt dat eenmalig 1,3 miljard euro niet genoeg is, maar vindt wel dat gemeenten prioriteit zouden moeten geven aan kwetsbare kinderen en hun gezinnen die steeds vaker en langer moeten wachten op de juiste hulp. De Britse regering heeft het vrouwelijke belofteteam van de Afghaanse voetbalbond asiel aangeboden. De 35 meisjes tussen de 13 en 19 jaar zitten sinds de machtsovername door de Taliban in Pakistan. Eerder vluchtte het Afghaanse nationale vrouwenelftal al naar Australië en de junioren zitten in Portugal. En Frankrijk mag zich de tweede winnaar van de Nations League noemen. Het Franse elftal, dat ook wereldkampioen is, won de finale in Milaan net met 2-1 van Spanje. In de strijd om de nummer 3 en 4 in de Nations League won Italië eerder vandaag in Turijn met 2-1 van België. Het weer. De komende uren trekt er wat regen over, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen vrij veel bewolking, soms wat zon en ook wat buien. Het wordt dan zo'n 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan nog de ANWB Verkeersinformatie met één melding. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de randweg Dordrecht staat 4 kilometer file. De vertraging is daar 17 minuten. Dat was de verkeersinformatie. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Gisteren waren we in Groningen met het oog. En voorafgaand aan de uitzending mochten de luisteraars ons van alles vragen. Over die vermaledijde opening ging het ook. Dat het soms zo'n geworstel is. Maar op mijn vraag of we hem dan maar moesten afschaffen, klonk een luid nee. Dat gaf ons toch weer moed. En trouwens, van dat voorprogramma met Shella Sital Singh, Jeroen Wollaars en met mij is een aparte podcast gemaakt. Dus dat is misschien leuk om naar te luisteren. Het was een hele fijne avond daar in Groningen. Maar goed, wat kunt u het komende uur verwachten? Zometeen praat ik over de situatie in Tunesië, waar duizenden demonstranten de straat op gingen. En ik werp ook een vooruitblik op de strafzaak rond de moord op Dirk Wiersum met Tom Meeuws, Jan Meeuws. Jan Meeuws, ja. Ja, zijn broers. Morgen is het coming out day. Ex-revo John Lapré probeert reformatorische scholen wat LHBT-vriendelijker te maken. Nou, het is een bewonderenswaardige missie. En de docu-reeks De Kinderen van de Ruinerwold is genomineerd voor de televisiering. En twee van die kinderen die zijn hier. We gaan eerst maar eens naar het nieuws van vandaag. Zondag 10 oktober. Het extra geld voor jeugdzorg dat het kabinet in juni aankondigde gaat bij veel gemeenten naar andere zaken, ook in Zeist. We hebben de afgelopen jaren ons in allerlei bochten moeten wringen om die jeugdzorg te betalen. Die eenmalige bijdrage van het Rijk geeft enigszins ruimte om de andere dingen op te kunnen pakken. Voor de jeugdzorg in Zeist is een wachtlijst. Dus de medewerkers vinden het jammer dat ze niet al het geld krijgen. Vaak moeten kijken welke vragen zijn echt acuut. Terwijl we juist ook de kleine, lichtere vragen ook zouden willen direct willen kunnen oppakken. Veel gemeenten worstelen met de jeugdzorgbegroting en willen structureel meer geld. En niet eenmalig 1,3 miljard. Het huidige systeem is niet houdbaar, zegt deze onderzoeker. Wat vinden we dat we nou als land moeten financieren? En waar ligt de grens? En dat doen gemeenten nu allemaal zelf. En ik hoop dat de Rijksoverheid daar veel meer in gaat ondersteunen en in gaat sturen. Het oordeel van het Poolse Constitutionele Hof dat de Poolse wet boven het Europese recht gaat, leidt bij een deel van de bevolking tot woede. In tientallen steden gingen mensen de straat op. We want to stay in the EU. We will do everything in our power to end this farce. I have hope that one day I will wake up in free Poland. Ook in EU-hoofdstad Brussel gingen vandaag mensen de straat op, maar dan voor het klimaat. Omdat deze zomer de klimaatcrisis onze huiskamers is binnengestormd en met dodelijke slachtoffers tot gevolg. De urgentie is nog nooit zo groot geweest. En tegelijkertijd staan onze politici er eigenlijk als ramptoeristen bij. Enkele tienduizenden mensen lieten van zich horen, jong en oud. We willen een mooie wereld nalaten aan onze kleinkinderen. En dan is het heel hoog tijd dat er echt iets gebeurt. Voor de coronacrisis waren er in België zogenaamde spijbelacties voor het klimaat. En die komen weer terug. We hopen dat alle scholieren en alle studenten mee terug op straat komen, want we gaan terug de regels moeten breken. Het is Werelddakloze Dag vandaag. En dat zorgde in het Gelderse Ressen voor een opvallende activiteit. Kinderen sliepen één nacht buiten in een kartonnen doos. We hopen dat als ze dan de volgende keer een dakloze zien, dat ze dan misschien niet denken, nou, wat een losers of zo, maar dat zijn hele stoere mensen, zeg. Dat die dat gewoon iedere nacht weer doorstaan. De kinderen zelf vonden het van tevoren best spannend. Ik ga proberen zo min mogelijk te focussen op spinnen die komen en andere insecten. En gewoon proberen te slapen. Voor het eerst sinds de corona-uitbraak kon het weer. Het lopen van een echte marathon. En we zijn vertrokken. Leiden en Eindhoven hadden de primeur. Voor de meeste lopers was het wel weer even wennen. Veel aardig tegen. Het was warm en ik heb zere benen. Maar het is gelukt, dus dankzij alle supporters. Dus fantastisch. De Keniaan Silas Toe won in Eindhoven in 2 uur, 6 minuten en 32 seconden. Bij veel andere deelnemers was de tijd minder belangrijk dan de reden voor de uitputtingsslag. Mijn moeder heeft MS en ik voelde heel mijn leven al de drang om te bewegen. Omdat zij het niet kan. Ik moest zo lang aan denken, het laatste stuk. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Mama, ik weet waar je zit te kijken. Ik hou van jou. Heel veel. De krant van morgen met Lot Lewin. Trouw blikt vooruit op de persconferentie van NOC-NSF morgen over misstanden in de turnwereld. Ruim 5 maanden nadat er een rapport verscheen over mishandeling en machtsmisbruik door turncoaches, moet nu blijken wat er is veranderd. De krant spreekt met oud-turnster Anouk Visser-Jong, lid van de commissie die meedenkt over verbeteringen in de turnsport. NOC-NSF komt morgen met geld over de brug, maar Anouk hoopt vooral op excuses, omdat de sportkoepel daarmee pas verantwoordelijkheid neemt. Het is morgen Nationale Griepprikdag. In de Telegraaf zeggen deskundigen dat die prik dit jaar een stuk belangrijker is dan andere jaren. De verwachting is namelijk dat er dit jaar naast de coronapandemie ook nog een flinke griepepidemie kan ontstaan. En zo'n twindemie kan de ziekenhuizen weer flink in de problemen brengen. Daarom pleit de Influenza Stichting ervoor de griepprik aan iedereen aan te bieden, ook aan jonge kinderen. Die worden zelf misschien niet zo ziek, maar kunnen ouderen besmetten die wel kwetsbaar zijn. In het AD een uitgebreid artikel over wonen op grote hoogte. Deze week viert Rotterdam dat de Zalmhaventoren zijn hoogste punt heeft bereikt. En dat is 215 meter. En dat is een nieuw record in Nederland. Het is een trend. Als alle bouwplannen doorgaan, zal het aantal wolkenkrabbers binnen 10 jaar bijna verdubbelen. Een mooie oplossing voor de woningnood, maar critici wijzen op de hogere bouwkosten en het verlies van buitenruimte voor de bewoners. Het Financiële Dagblad heeft een positieve insteek gevonden bij het nieuws dat de energieprijzen door het dak gaan. Namelijk dat de staat mogelijk een miljardenmeevaller oplevert. En dat werkt als volgt. Het geld dat de overheid binnenkrijgt via belasting op energie gaat, normaal gesproken, via subsidie naar de bouw van zonneparken en windmolens. Maar door de hoge stroomprijzen hebben die projecten geen subsidie nodig. En belandt al dat geld rechtstreeks in de staatskas. De Volkskrant schrijft over Boji, een zwerfhond uit Istanbul. Het dier is bekend geworden omdat hij regelmatig op eigen gelegenheid met de tram, metro en zelfs de OV-boot reist. Het OV-bedrijf heeft het dier nu zo'n beetje geadopteerd en houdt zelfs een Twitter-account voor hem bij. En daarop is te lezen dat de hond zich keurig aan de regels houdt. Hij wacht netjes achter de gele lijn en stapt pas in als andere passagiers zijn uitgestapt. En zo is Boji een belangrijke influencer geworden die het goede voorbeeld geeft. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. Just then he felt alone and wished that he'd gone astray. Watch out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, so confused I remember well. Up into a strange hotel where the neon burning bright. He felt the heat of the night. It hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. The saxophone's up as far as he played. She was walking under the arcade. The light burst through a beat of shade, but he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate. forgot about a simple twist of fate. Brian Ferry, Simple Twist of Fate. In Tunesië gingen vandaag duizenden demonstranten de straat op. Afgelopen juli greep de Tunesische president Kais Saied de macht. Hij ontsloeg de premier en schorste het parlement. En dit zorgt voor grote verdeeldheid in het land. Goedenavond, Fayrouz Ben Salah. U bent half Nederlands, half Tunesisch. En u bent momenteel in Nefta, in Zuid-Tunesië. Goedenavond. Ja, u bent half Nederlands, half Tunesisch. U bent momenteel in Zuid-Tunesië, in Nefta. Hoe is de situatie nu op straat? Het is heel erg onrustig. Het is echt gespannen. En dat komt mede doordat de toespraken van de president ook behoorlijk provocerend zijn. Hij noemt protestanten vaak gespuis of corrupt of zelfs insecten. En dat helpt niet erg. En daarnaast, er waren vandaag demonstraties inderdaad. En de politie treedt ook hard op en doet echt alles aan om demonstraties te voorkomen. En dat provoceert ook, dat maakt mensen boos. Ja, er zijn demonstraties voor en tegen de president. Waarom zijn er mensen voor hem? Het is heel erg lastig om te zeggen of echt mensen voor zijn. Mensen waren eigenlijk vooral tegen de oude situatie. De democratie werkte niet. Mensen hebben 10 jaar politieke chaos achter de rug. En die zijn blij dat er iemand is die daar een eind aan heeft gemaakt. Het lastige is dat niet helemaal duidelijk is welke kant Kais Saied opgaat. En dat betekent dat het niet helemaal scherp is of mensen nu echt ook voor zijn plannen zijn. Of vooral tegen de situatie waar hij een einde aan heeft gemaakt. Ja, van, en wat zeggen de critici? Die vinden dat Tunesië is afgegleden in de richting van een dictatuur die nog verder gaat dan de dictatuur van voor de revolutie van 2010-2011. En vind je dat ze daar een punt hebben? Ik ben bang dat ze inderdaad een punt hebben. De afgelopen week is er een tv-kanaal gesloten. De tegenstanders die worden geïntimideerd door de politie. Bijeenkomsten worden gedwarsband aan alle kanten. Er zit op zich, op dit moment zit nog een journalist vast. Dus ja, het gaat niet echt lekker, laat ik het zo zeggen. En Kais Saied, die regeert op dit moment per decreet. En dat betekent dat echt volstrekt onduidelijk is of er nog enige vorm van tegenkracht is. En eigenlijk de facto niet. Ja, en de jongeren, aan welke kant staan zij? Of kan je dat niet als een aparte groep zien? Nee, ik vind het heel lastig. Ik denk dat voor jongeren eigenlijk geldt, wat voor heel veel mensen geldt, is dat ze het niet meer zo heel erg goed weten wat ze nou moeten. 10 jaar democratie, het was echt een heel erg lastig voor mensen. Mensen zijn teleurgesteld. De situatie is zeker economisch gezien achteruit gegaan. Dus mensen weten eigenlijk niet meer zo goed waar ze nou voor of tegen moeten zijn. Nee. En zouden ook aanwijzingen zijn dat de golfstaten, hè, Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, achter die machtsgreep zitten, die zouden hebben geholpen om de democratie in Tunesië om zeep te helpen. Wat is daarvan waar? Ik denk dat daar een groot deel van waar kan zijn. Het is op dit moment niet te bewijzen. Het is wel duidelijk dat de media, zeker de media in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die zijn op dit moment echt dol op Kais Saied. Dus ik bedoel, hij heeft echt elke dag gratis zendtijd voor politieke partijen, bij wijze van spreken. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat de demonstraties op 25 juli georganiseerd waren, omdat de eisen ook wel erg militair waren en erg specifiek. En dat het waren de demonstraties waren in alle kanten anders dan de demonstraties voor die tijd. Mm. En de inmenging van de Golfstaten is ook niet iets nieuws. Dat is eigenlijk al iets van 2014, 2015 min of meer vaste prik is. Ze hebben politieke partijen gefinancierd. Ze hebben ook eerder presidentskandidaten gefinancierd. Dat was geen geheim. Nee. Dus het lijkt me niet onwaarschijnlijk. Nee. En wat zou die president Saied nou van plan zijn? Wat wil hij gaan doen? Komt er een nieuwe regering bijvoorbeeld? Hij heeft toegezegd nu binnenkort een nieuwe regering te gaan benoemen. Wat de bevoegdheden daarvan zijn, is niet erg duidelijk. Hij heeft een decreet opgesteld, maar het komt er eigenlijk de facto op neer dat die regering zijn plannetjes moet gaan uitvoeren. Hij heeft beloofd een dialoog te starten. Ja, met wie en hoe dat precies uit moet gaan zien, is ook niet duidelijk. Kijk, als hij tegenstanders nu insecten noemt, moet je je afvragen of dat nu echt een hele open en inclusieve dialoog gaat worden. Hij heeft ook toegezegd een commissie te gaan benoemen die een nieuwe grondwet moet gaan ontwerpen. Maar ja, voorlopig moeten we nog maar even zien hoe het gaat lopen. Ja, en wat als ze van hem af willen, staat er dan een opvolger klaar? Nee, en dat is ook het lastige. En dat maakt ook de situatie voor tegenstanders een beetje beangstigend. Dat zij bang zijn dat als hij weg is, dat dan misschien de leger wel de macht grijpt. Of andere onduidelijke figuren van het oude regime van de dictatuur van Ben Ali. Het is echt een hele mistige situatie. Ja. Een paar dagen geleden heeft Angela Merkel de president nog gebeld. Hè, een van haar laatste daden, denk ik. Om hem te wijzen op de noodzaak van een terugkeer naar de parlementaire democratie. Hoe is dat ontvangen? Door hem. Kijk, dat is ook een beetje vaste prik geworden. Dat als je zijn berichten hoort, nou, dan zegt hij eigenlijk dat het vooral fijne telefoongesprekjes waren. En hij verzwijgt eigenlijk driekwart van de inhoud. En dan lees je later op de website van de ambassade dat het wat hun betreft toch een iets ander gesprek was. Kijk, eerder heeft Gijsheid gezegd dat Tunesië geen zin heeft om een beetje aan de leibaan van Europa te lopen. Dat Tunesië geen zin heeft om zich de les te laten lezen. En dat wordt eigenlijk ook wel toegejuicht. Dat mensen willen soeverein zijn, dat is wel echt een thema op dit moment. Ja. Dus de inmenging van Europa wordt ook met gemengde gevoelens ontvangen. Ja. Zouden we nu het hoogtepunt gehad hebben van die demonstraties, of verwacht je dat de onrust nog verder gaat toenemen? Ik vrees dat het verder gaat toenemen, ook omdat het economisch gezien achteruit gaat. En hij op dit moment geen enkel programma heeft. Dus ik zie niet zo goed hoe dat op korte termijn tot meer rust kan leiden. Ja, u hoorde Fairuz Ben Salah, die ik sprak even voor de uitzending. Dat hoorde u aan het begin. Ja, voor de verdachte van de moord op advocaat Dirk Wiersum is morgen de dag van de waarheid. Bijna 3 maanden geleden eiste het Openbaar Ministerie levenslange gevangenisstraffen. Morgen komt de rechtbank met het oordeel. En dat terwijl het ene schokkende bericht na het andere naar buiten komt over de vermoedelijke opdrachtgever, Ridouan Taghi. Bij mij is misdaadjournalist Jan Meeuws van de NRC. Dag Jan. Goedenavond. Ja, wat verwacht jij van die uitspraak morgen? Nou, dat wordt een spannende. Ja, ja. Want er is levenslang geëist. Tegen 2 jongens of jonge mannen die nog nooit zo'n delict gepleegd hebben. Nog nooit voor moord veroordeeld zijn. Dus dat is echt heel zwaar. Is heel bijzonder. En er zijn ook wel wat twijfels over de vraag hoe direct ze daar nou bij betrokken waren. Ja. Dus het is niet zo'n... Het is geen, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen, een clear-cut case. Nee. Is, en is die moord op Dirk Wiersum met die uitspraak dan ook opgelost, of gaat zo'n onderzoek nog door? Kijk, dat onderzoek, dat gaat denk ik nog wel door, omdat stel dat je in dit geval deze 2 veroordeeld, dan is de vraag of er nog anderen betrokken bij zijn. Mm-hmm. En nog misschien nog wel belangrijker is de vraag, wie was nou eigenlijk de opdrachtgever? Kijk, het Openbaar Ministerie heeft het vermoeden uitgesproken dat Ridouan Taghi hierachter zit. Maar ze hebben hem er niet voor aangeklaagd. Is dat ook in de rechtbank aan de orde gekomen? Ja, dat is ook wel in de rechtbank aan de orde gekomen. Maar ze hebben hem er niet voor aangeklaagd. Dus nee. Formeel is hij geen verdachte in deze zaak. Nee. En ja, in dit geval is natuurlijk de vraag, wat was nou eigenlijk het motief voor die moord? En ja, dat weet je eigenlijk pas op het moment dat je de opdrachtgever voor de rechtbank brengt en daar meer duidelijkheid over krijgt. Ja. Volgende week is ook de eerste openbare zitting tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries. Spelen daar dezelfde vragen? Ja, daar spelen dezelfde vragen. Maar ik denk wel dat, in de zaak van de moordenaars op Dirk Wiersum, nou, daar gaat het eigenlijk over de vraag: hebben zij de moord meegepleegd? Dat heet dan in juridisch jargon medeplegen. Of zijn ze misschien medeplichtig? En dat klinkt zwaarder, maar dat is eigenlijk juridisch gezien minder zwaar. Is dat minder zwaar? Dat levert een lagere straf op. Nou, daar is best wel wat twijfel over, omdat er tegenstrijdige getuigenverklaringen zijn. Er zijn wat andere twijfels over de precieze rol van die verdachte. Dus de vraag is wat de rechtbank daarvan maakt. En het lijkt erop dat het in het geval van de zaak van Peter R. de Vries, dat de twee schutters, die zijn namelijk op heterdaad betrapt. Hè. Bijna een uur nadat het gebeurde kon de politie ze al aanhouden door heel goed en snel recherchewerk. En dat betekent dat er waarschijnlijk tegen hen veel meer direct bewijs is gevonden. Ja. Nou, dat gaan we over een week gaan we dat meemaken bij de eerste openbare zitting in die zaak. Maar ik vermoed dat dat een wat duidelijkere zaak zal zijn als het gaat om hun betrokkenheid. Maar het is natuurlijk wel zo, stel dat die rechtbank morgen levenslang oplegt, wat kan, ik zou het bijzonder vinden, maar het kan, dan betekent dat natuurlijk voor die andere zaak dat je ook wel voelt aankomen welke kant dat op gaat. Ja, er was nog meer nieuws. Hè? Vrijdag werd Youssef Taghi gearresteerd, neef van Ridouan. En die was ook zijn advocaat. Vier kranten wisten hier al een paar maanden van, maar besloten dat nog niet te publiceren. Was jij daar ook van op de hoogte? Ik was er indirect van op de hoogte. Is dat indirect? Nou, indirect. Ik werd. Het gebeurde allemaal. De aanslag op Peter R. de Vries gebeurde allemaal een paar dagen voordat ik van plan was op vakantie te gaan. De dag dat ik ook echt in de auto ben gestapt, kreeg ik via een collega te horen dat er iets speelde. Dat is onderwerp van gesprek geworden. En later kreeg een directe collega, dus een NRC-collega, van mij dezelfde informatie. En het probleem was een beetje dat wij wisten dat Youssef bij zijn neef meermalen op bezoek was geweest in de EPI. Maar goed, hij is advocaat. Je kan zeggen het is opvallend. Maar ja, Zo'n bezoek zelf zegt verder nog helemaal niks. En in de context van wat er op dat moment gebeurd was, als je dat dan gaat opschrijven, dan kan je opschrijven, ja, het is opvallend dat de neef op bezoek is geweest in de EBI. Maar wat je dan natuurlijk eigenlijk, extra beveiligde inrichting. De zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Ja. Maar wat je dan eigenlijk ook opschrijft is, impliceert het vermoeden van betrokkenheid bij die moord. En dat wisten wij op dat moment helemaal niet. Sterker nog, dat weten we nu nog steeds niet. Dus dat is ontzettend moeilijk om dat op zo'n moment te doen. Bovendien, het was ook voor de journalistiek op dat moment een onduidelijke, heftige periode. Omdat wij ook niet precies wisten wat nou het motief was voor die schietpartij. En dit speelde zelfs allemaal nog voordat Peter was overleden. Dus ook dat was ingewikkeld voor ons. En ten derde speelde op een gegeven moment mee dat het Openbaar Ministerie er weinig of niks over wilde zeggen. Was het ook een kwestie van veiligheid? Kijk, iedereen die zegt dat niet zo is, die liegt. Kijk, natuurlijk speelt dat op dat moment een rol. Er was een misdaadjournalist neergeschoten. Een collega die weliswaar ook een andere rol vervulde in dat proces als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Maar toch ook een collega. Over het precieze motief en de achtergronden wisten wij op dat moment ook nog niet zo heel veel. Nou, dan heb je een op zich bijzonder gegeven. Daar probeer je dan hand en voet aan te geven. Alleen, dat kwam niet zo heel veel verder. Nee. Nou, kende je hem eigenlijk, Youssef? Ik kende hem niet, nee. Ik had nog nooit van hem gehoord. En nooit, laat staan dat je hem ooit gesproken had. Ik had hem ook niet gesproken. Nee. Nou, en dan, kijk, wat je dan op een gegeven moment doet, dat klinkt misschien gek voor de meeste luisteraars, maar een deel van ons werk is ook informatie niet publiceren als we het gewoon niet zeker weten. Nee. En je kan zeggen van, hij heeft dezelfde achternaam, dus hij zal ook wel verdacht zijn. Nu is het wel gepubliceerd en nu weten jullie het ook niet zeker. Nu is hij gearresteerd. Ja. En er is onderzoek gedaan, er zijn gronden, er zijn verdenkingen. Kijk, je kan zeggen, voor hetzelfde geld, hadden we er op dat moment naast gezeten. Kijk, ik heb één ding geleerd van de zaak rond Willem Holleder. Daar was ook een familielid advocaat. En die is daar haar hele leven mee achtervolgd. Dus ik ben in dat opzicht een beetje voorzichtig. En achteraf... Beter voorzichtig dan achteraf onjuist. Dan nog eens, de politiechef van Amsterdam, Frank Pauw... die heeft vandaag in Buitenhof gezegd dat we niet kunnen uitsluiten... of de moord, dat de moord van op Peter R. de Vries is aangestuurd vanuit de gevangenis. Je hebt vast gehoord, wat denk jij? Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk de vraag die ons bezighoudt... sinds wij dat eerste nieuws hoorden van... hé, wat is hier nou? Is dat denkbaar? En het feit dat Frank Pauw dit zo zegt... dat is natuurlijk gewoon extreem heftig. En als je dan bedenkt dat die man daar sinds maart naartoe ging... dat er twijfels waren, dat die twijfels niet hard gemaakt konden worden... als dat dan toch uiteindelijk gebeurd is... Ja, dat zou natuurlijk gewoon ongelooflijk heftig zijn. Ja. Tegelijkertijd... we kunnen gewoon niet op zaken vooruit lopen. Nee, we weten nee, het maar gewoon. Is het op met het oppakken van deze advocaat het lijntje met de buitenwereld afgesloten? Dat mag ik wel hopen. Kijk, deze gevangenis voor de luisteraars, die is nou juist bedoeld voor verdachten waarvan het vermoeden bestaat dat ze verder zouden willen gaan. En het enkele feit dat we het erover hebben. Is al heel bijzonder. Ja. Laat staan dat het ook echt gebeurd zou zijn. Dankjewel. Misdaadjournalist van de NRC, Jan Meeuws. Graag gedaan. Sing a song for the daughters of Magdalene. All tied up in their white ribbon. November came and before I got your letter I will look. Better, I will love you true. Every day I would wait by the gates for you, but with time how your heart is true. You said I'd never understand the pain or share the shame, but you know that I want. Magdalena was dit van Beers Den. Hemel, hel en regenboog. Zo heet de documentaire die de EO morgen op Coming Out Day uitzendt. En hierin wordt homo en ex-revo John Lapre geportretteerd. Hij probeert de reformatorische en evangelische wereld van binnenuit te veranderen... om de positie van LHBTI'ers veiliger te maken. Goedenavond, meneer Lapre. Goedenavond, mevrouw Van der Wij. Ja, ik heb hem gezien, de film... Nou, en wat vond u ervan? Ja, ik moet u zeggen, ik heb enorm veel bewondering voor u. Nou, dank u wel. Nee, echt waar. Die strijd, dat lijkt mij echt heel moeilijk. Want als je dat dan ziet... Ik ben zelf trouwens wel ook gereformeerd opgevoed, maar niet zo streng als u. Maar je zou toch denken, nou, je keer je toch af van die hele boel... en al die schijnheilige mannen. Ja, maar dat doet u niet. U gaat er juist tegenaan en u gaat met iedereen praten. Dat vond ik echt fantastisch. Ja. Want u wil toch binnen die kerk blijven. Nou ja, goed, ik ben zelf niet meer aangesloten bij een kerk sinds 2011. Dus ik ben al 10 jaar eigenlijk kerkloos. Maar ik voel nog steeds enorm de behoefte om daar dus wel werk te verrichten... door vooral het gesprek te faciliteren. Ja. Omdat ik dus weet dat daar nog heel veel jonge mensen zijn, maar ook ouderen, ja. Die nog volop in de kast zitten en met een enorme, ja, met een enorme eenzaamheid worstelen. Ja, u hebt al een boek daarover geschreven, Een Veilige Kerk. Hè? Nou, die titel zegt ook al heel erg veel. Dat boek trok nogal aandacht, hè? Binnen bepaalde protestants-christelijke kringen. Ja, dat klopt. Dat is een boek wat ik in 2017 heb laten publiceren, waarin dus mijn persoonlijke verhaal staat. Maar waarin ik ook handvatten geef aan geloofsgemeenschappen om het gesprek over hoe een veilige omgeving te creëren. Ja, want dat zit niet zo duidelijk in de film, maar wat overkwam u rondom uw coming out? Ja, nou goed, ik ben eigenlijk mijn jonge jaren zijn eigenlijk vol geweest van zwijgen en eenzaamheid, om het zomaar te zeggen. En ik ben op mijn 25e pas uit de kast gekomen. Maar dat is niet op een heel mooie manier gegaan. Ik heb vanwege een identiteitsworsteling die ik in de jaren had, heb ik een big geregistreerde psycholoog in de arm genomen. Een christenpsycholoog. En die is zodanig van mijn verhaal geschrokken, namelijk het feit dat ik homoseksueel ben en contact had met de jongen, daar ook intimiteit mee had beleefd. Dat hij zei van, John, ik vind dat jij een bedreiging bent voor het Koninkrijk Gods. Een heel lang verhaal kort, maar dat heeft ertoe geleid dat hij de directeur van de stichting waar ik destijds voor werkte op de hoogte heeft gebracht van dat verhaal. En toen ben ik op dezelfde dag op non-actief gesteld. Maar ik heb ook mijn kerkelijke gemeente moeten verlaten, evangelische gemeente. En ook het broederhuis waarin ik destijds woonde, heb ik ook moeten verlaten. Dus dat alles in 24 uur. Ja, voelde u zich niet verraden door die man? Ja. Ik denk dat dat het goede woord is. Het is puur verraad, een geforceerde coming-out. Het was niet mijn moment om uit de kast te komen. Nee. Maar ja, aan de andere kant, anders had u het misschien nooit gedaan. ja, precies. Maar dat is een als-dan vraag. Ja, daar kan ik eigenlijk weinig mee. Maar nou, u maakt nu best een gelukkige indruk. Ik geef mijn leven 9. Ja, want wat een leuke vriend heeft u ook. Ja, dank u wel. Mooie man, hè? Nou, geweldig. Maar goed, wat ik ook zag in die film is dat u gaat bij uw oude middelbare school, gaat u op bezoek. Ja. U gaat praten met die schoolleiding. En ze zaten er nogal schijnheilig bij, vond ik. Waarom doet u dat? Omdat ik geloof dat het gesprek de enige manier is om bij mensen door te dringen. Ik geloof juist in de confrontatie. In die zin dat je vragen stelt van waarom zeg je wat je zegt? En weet je wat het effect daarvan is op een ander? En zulke soort vragen die helpen enorm om mensen een spiegel voor te houden. En soms kun je ook vanaf de andere kant iets leren. Hè? Dat je ook de diepere lagen van je gesprekspartner met wie je het niet eens bent, dat je die ook leert proeven. En van daaruit ook weer je eigen zienswijze kunt vormen. Dus het gaat twee kanten op. Maar dat gesprek is ongelooflijk belangrijk. Jawel, maar er zitten dus dan twee mannen, een directeur en nog iemand, een onderdirecteur misschien. En die zitten dan allemaal heel vriendelijk en begrijpend te knikken. Die doen net alsof ze daar heel erg voor openstaan voor uw verhaal. Maar ondertussen vergelijken ze homoseksualiteit met overspel en diefstal. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk en lastig en niet te verkroppen. En ik geloof dat daar ook echt een einde aan moet komen. Omdat ik zie dat door zulk taalgebruik jongelui echt hopeloos in ellende komen. En maar dus dan in wordt de kast u niet blijven. Boos en dan blijft u maar vriendelijk praten. Ik blijf vriendelijk praten omdat de dialoog het enige middel is om door te dringen. Maar soms is daar meer voor nodig. He, dus ik zie bijvoorbeeld op scholen dat daar mentoren zijn. Iedere leerling heeft er één. Mm-hmm. En ik geloof dat er ook steeds meer tools moeten worden aangereikt om zeg maar ondersteuning te bieden. Hoe kwetsbare verhalen in veilige handen te krijgen. En als dat nou niet lukt, dan geloof ik dat het ook mogelijk is om een iets andere route te kiezen. En dat is misschien het lostrekken van het hele issue homoseksualiteit van het reformatorische gedachtegoed. En daar bedoel ik mee dat mentoren op het moment dat ze een LHBTI-leerling krijgen die met een geweldige identiteitsworsteling zit, dat die ook met goed vinden van de leerling verplicht wordt om die leerling aan te brengen bij een onafhankelijk steunpunt. Okay, dat is waar u voor pleit. Dat er dus in iedere school op een reformatorische grondslag, hè, waar ze dus eigenlijk zeggen, je deugt niet, dat er een onafhankelijke punt is waar leerlingen terecht kunnen. Ja, dat zou dus een steunpunt kunnen zijn, ja, met neutrale hulpverlening. Hè, wat ook bemenst is door hulpverleners die niet primair vanuit het reformatorisch gedachtegoed opereren, mm-hmm, maar met een ruime, met een brede, met een niet veroordelende blik het gesprek aangaan. Zit dat erin dat die scholen dat gaan toestaan binnen hun geledingen? Nou, kijk, we hebben natuurlijk artikel 23 grondwet. En daarin zien we natuurlijk ook de vrijheid van onderwijs. Dat is een ongelooflijk belangrijk goed. En daar moeten we ontzettend zuinig op zijn. Maar die vrijheid, die schept ook een verantwoordelijkheid. En ik zie dat reformatorische scholen het heel lastig vinden om los te komen van hun profiel. Als ik bijvoorbeeld de Pieterzandscholengemeenschap in Kampen neem, dat is een reformatorische school. Daar zat u op school, Precies, daar hebben ze in het schoolprofiel staan op pagina 23... dat seksualiteit, dat heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw, en krijgt in het licht hiervan een plaats. Nou, dat is natuurlijk een beklemmende en een nauwe formulering. Ja. En ik vraag me wel af of er dan ooit vanuit zo'n profiel een veilige basis kan ontstaan. Of... Nee. Misschien heeft het bijzonder onderwijs wel te veel vrijheid gekregen. Nou ja, de PvdA stelde afgelopen week voor om dat artikel maar af te schaffen, om zo de scholen te dwingen om anders om te gaan met LHBT'ers. Ik denk dus niet dat de oplossing is. Ik zie wel en dat heeft ook minister Slob laatst gezegd in een debat over het Gomares, waarin dus LHBT-scholieren werden verplicht om uit de kast te komen. Hij zei van de Pieter Zandscholengemeenschap en ook de reformatorische scholen in bredere zin, die hebben echt een grote opdracht. Want zij hebben aan de ene kant hebben ze hun waarden die ze mogen hebben. We leven in een vrij land. Aan de andere kant worden ze ook verplicht om een veilige omgeving voor die leerlingen te creëren. Nou, die grote opdracht, we zullen echt moeten zien hoe dat verder gaat uitpakken. Maar ik denk dat zo'n steunpunt voor leerlingen dus een veilige basis kan bieden. Ja, er is hulp van buiten nodig dan. Hè? En zegt u dan nooit van, ja, maar Jezus had ook 12 discipelen, vrienden? Ja. Je had ook allemaal mannen om zich heen. Ah, zo. Hij had allemaal mannen om zich heen. Nee, maar goed, er is geen enkele aanleiding vanuit de Bijbel om te zeggen dat het homoseksuelen waren. Of een paar daarvan. Maar die hulp die van buitenaf wordt aangeboden en die dus misschien ook door de overheid wordt georganiseerd, dat is geen bedreiging voor reformatorische scholen, maar een verrijking om elkaar op die manier ook te helpen. En misschien wel los te komen van tunnelvisie. Ja, het is duidelijk. En ik wens u heel veel steun in uw strijd, John Lapree. Dank u wel. Hartelijk en dank. Ik zeg even dat die documentaire Hemel, Hel en de Regenboog morgen te zien is op NPO 2 om 8:55. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe. Used to wrap me round your finger, now you're so uninspired. Why you want me to stay in when we can't go outside? Oh, you keep seeing clouds, but I got sun on my mind. Oh, surely you see I'm scared, 'cause I can't stop thinking, should I reconsider? Baby, Forever Yours was dit van Nona. Donderdag is de uitreiking van de Gouden Televisiering. En voor het eerst in de televisiegeschiedenis maakt een documentaire kans op die prijs. Namelijk de docuserie De Kinderen van Ruinerwold. Hierin vertelden de oudste vier kinderen van Gerrit van D. hun verhaal. U kent het vast. Het gezin werd wereldnieuws toen de politie ontdekte dat ze jarenlang in een boerderij in het geheim en totaal afgezonderd van de buitenwereld leefden. Bij mij in de studio zijn Israël en Marjan. Hartelijk welkom allebei. Ja, Israël, jij was degene die ervoor zorgde dat het gezin ontdekt is, hè, eigenlijk. Doordat jij, was het 2 jaar geleden? Ja, in een dorpscafé bij Ruinerwold aan de bel trok, hè? Ja, klopt. Denk je daar dan nu ook weer aan? Van nee, het was toen precies 2 jaar geleden? Ja, zeker wel. Weet je, het is heel toevallig is ook de uitreiking of de stemmen van het televisiegala is ook 14 oktober, is precies op de dag, precies 2 jaar geleden dat ik weg ben gegaan. Dus... Wat dacht je toen? Ja, het is wel een soort van toeval die je toch wel een soort van aan het denken zet. Vond je het leuk? Vond je het leuk toen je dat hoorde, dat die documentaire zo gewaardeerd werd door kijkers? Je bedoelt dat genomineerd is? Ja. Dat betekent waardering, ja, hè? Ja. Ja, nee, dat was zeker deed het je goed. Bijzonder. Ja, sowieso al veel eerder toen we heel veel berichten kregen. Ja. Heeft heel veel gedaan, maar dan dit komt er nog een keer bovenop. Dus ja. Dat is wel heel fijn. Marjan, jij verliet al veel eerder, hè? In 2009, als eerste kind het gezin. Toen was je heel oud, 17? 2008 was dat. Ja, 2008. Toen woonde je nog in Meppel. En je had heel lang dus geen contact met je jongere broer en zus. Nee, klopt. Ja, hoe was dat? Ja, nee, ja, heel, heel gek. Vooral omdat je het ook niet kan delen. Want niemand wist het. Dus je draagt dat echt in jezelf, zeg maar. Dat is een eenzaam gevoel, denk ik dan. Ja, zeker. Ja. Het wordt ook heel onwerkelijk op een gegeven moment. Omdat het wordt iets vaags, omdat je het er niet met mensen over hebt ook. Dus het is altijd een soort van spook ergens achter. Ja, je kon het er niet over hebben met mensen. En jullie misten je zus. Ja. Jullie waren kwaad op ze misschien wel, dat ze weg was gelopen. Ja, dat is inderdaad, weet je, in die tijd dan denk je nog niet zo ver over wat het... Ja, dan denk je er anders over. Later begreep je het pas. Nu begrijp ik het pas, ja. De documentaire is gemaakt door Jessica Villerius, hè, maar op jullie initiatief. Hè? Waarom, samen met Edino en Shin, jullie broers, waarom wilden jullie dat... Zeg het maar. Waarom we de documentaire wilden maken? Ja, omdat het is jullie initiatief geweest. Het is niet zo dat zij jullie heeft moeten overhalen. Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat we uiteindelijk toch wel heel belangrijk vonden... dat ook het echte verhaal naar buiten kwam. Het was natuurlijk heel groot opgepakt door de media. Dus het verhaal was er. Ja. Overal werd aangetrokken. En overal wilden mensen heel graag weten wat er aan de hand was. Er kwam ook heel veel naar buiten, maar eigenlijk niet van ons. op een gegeven moment hadden we wel zoiets van... we willen ook wel gewoon vertellen van wat is er nou eigenlijk gebeurd... en wat hebben we meegemaakt. Ja, dan krijg je ook niet allerlei fantasieverhalen van mensen misschien. Precies, ja. En dan vonden wij een documentaire, in de vorm van de documentaire... vonden we wel heel passend, omdat... Ja, je kan niet zo even, zoals we hier zitten, het even vertellen. Nee, dat kan ook niet. Nee. En bovendien, zelfs in één documentaire kon het niet. Dat bleek tijdens het maakproces kwamen we daar wel achter. Ja. Gaat het eigenlijk nu goed met jou na die 2 jaar? Want je had tot je 25e was je niet naar school gegaan. Ja, nee, maar dat is heel snel gegaan. Ik ben vorig jaar augustus begonnen met school. Ik heb 13 oktober een propedeuseuitreiking. Dus ik heb mijn eerste jaar... succesvol afgerond. Dus nog druk bezig nu ook. Gewoon mijn 2e jaar alweer. Dus ja. En je afgebroken tandje is gerepareerd. Klopt, ja. Dat hebben heel veel mensen natuurlijk gezien. Je was zo close altijd in beeld. En iedereen keek natuurlijk naar dat tandje. En nu opeens heb je een stralende glimlach. Nog heel even met je beugel. Maar daarna dan is het volgens mij gewoon fantastisch. Ja. Heb je dat ook kunnen doen van geld wat er is gekomen? Ja, zeker. Sowieso de beugel heb ik daarvan betaald. Mm-hmm. Tand heb ik dan het voordeel dat dat verzekerd is nog. Maar inderdaad, die financiële ondersteuning die we gekregen hebben... dat was ook na de documentaire. Ja, zowel voor mijn studie als dit soort dingen. Want veel mensen die naar die documentaire keken, die hebben toen een crowdfundingsactie opgezet, hè? Ja. Om jullie financieel te ondersteunen. Ja. Bijna een half miljoen euro. Wat heb jij eraan gehad? Ik bedoel, Israël heeft net verteld wat hij ja, nou, het voor mij was het vooral heel erg fijn in de situatie waarin ik zat. Want door alles wat er gaande was, was ik zo overspannen, zou je kunnen zeggen. Je hebt zoveel te verwerken. Dus ik ben op een gegeven moment maar gestopt met werken, want dat lukte niet meer. Maar ja, het kwam wel heel erg te pas. Of van pas. Van pas, ja. Ja. En vooral, je mist. Wij hebben heel veel jaren een vangnet gemist, maar dus ook financieel. Mm. En dat merk je wel in de dingen die je in het dagelijks leven doet. Zoals? Een studie. De kosten voor je studie. Een stage. Een wat dan ook, zeg maar. Overal waar je kosten aan hebt om gewoon door het leven te gaan. Als je een keer, vooral onverwachte kosten, je fiets breekt of zo, zeg maar. Ja. Wat, weet je? Gewoon van alles waar je, wat je moet kopen als jong volwassene. Ja. En jij? Wat heb jij er allemaal verder van bekostigd? Behalve je beugel dan? Vooral mijn studie dus. Want dat vind ik gewoon zelf het belangrijkste op dit moment. Ik wil gewoon mijn studie succesvol afronden. Ja. Hoe hebben jullie die reacties op die documentaire reeks eigenlijk ervaren? Ja, heel bijzonder, weet je. Het is sowieso de hoeveelheid. Het was veel meer dan ik zelf verwachtte, weet je. Ik had wel verwacht dat er reacties zouden komen, maar het werd allemaal zoveel groter ook ontvangen. En heel mooi ook, omdat er zoveel positieve reacties zijn geweest. Maar ook wel heel veel mensen die er wat aan hadden. En dat raakte me ook wel heel erg. Gewoon mensen die echt zeiden van, weet je, ik durf nu zelf dingen hulp te zoeken doordat jullie zo open zijn. Dus, ja. Stuur die mensen je brieven of mails? Of ja, weet je, ik heb via Facebook of Instagram of zo. Sommige mensen die gewoon ook lange verhalen vertelden over. Vaak vertellen ze dan ook wel wat ze mee hebben gemaakt. Dat is soms ook zwaar, maar mensen worden wel open omdat wij open zijn. Dat viel me wel heel erg op. Heeft dat je ook geholpen om het te verwerken? Ja, wat me vooral helpt is altijd als ik hoor wat anderen meemaken, om het wat van een afstand te kunnen zien en realiseren van, weet je, we zijn niet alleen in dit. We hebben natuurlijk al iets unieks meegemaakt, maar zeggen zoveel mensen patronen, zijn er niet. Ja, maar de patronen zijn wel hetzelfde. Die zijn herkenbaar. En het is misschien bij ons heel erg uit de hand gelopen en heel extreem geworden, maar de basis, zeg maar, van problemen die spelen, die zie je ook wel veel meer bij veel meer families. Wat bedoel je dan? Dat ze ook onderdrukt worden door of weggehouden van de buitenwereld? Nou, misschien niet zo extreem, maar wel, gewoon het niet vrij kunnen zijn in ontwikkeling. En zeker als het gaat om religies die dan toch meer de richting van sectes uitgaan. Wat ook veel gebeurt, toch wel. Heb ik door de dingen die ik gelezen heb en meekreeg de afgelopen jaar, merk ik dat toch wel veel bij meer mensen speelt. Het is natuurlijk ook wel heel moeilijk als je dus zo lang van de buitenwereld bent afgesloten om dat opeens allemaal in te halen. Ja. Je noemde even Facebook en Instagram. Dan denk je aan heel veel mensen die zijn daar naartoe gegroeid. Maar bij jou was dat er opeens allemaal. Ja. Het begon al wel een tijdje voordat ik weg was. Want deels is dat de reden dat ik uiteindelijk eruit ben gekomen. Ja. Maar Nou zijn er ook nog vijf jongere broers en zusjes. Die staan heel anders in het verhaal dan jullie. Ja, daar hebben jullie wel weer contact mee, hè? Ja. Tenminste, we hebben zien in het derde deel, dat je daar naartoe gaat. Sowieso hebben we altijd, sinds dit naar boven is gekomen, gewoon weer contact. En het contact is ook nooit niet geweest. Maar gewoon, er zijn veel struggelingen geweest. En dat komt vooral omdat dat iedereen heeft zijn eigen ervaringen, zijn eigen gevoelens bij wat er is gebeurd. Dat maakt gewoon dat je soms net even anders tegen een situatie aankijkt. En dat is gewoon heftig als het om zulke grote dingen gaat. Zij nog steeds jullie vader eigenlijk steunen. Daar komt ik denk dat het niet zo zwart-wit te zien is. Ik bedoel, in de documentaire zie je gewoon de struggelingen die er toen waren. En op een gegeven moment verandert dat ook weer. Nu is het contact veel beter. Veel rustiger, zou je kunnen zeggen. Ik vind het gewoon heel fijn hoe het nu is. We accepteren ook gewoon dat niet iedereen er helemaal hetzelfde in staat. Maar dat hoeft ook niet, denk ik. Ik denk dat, we hebben wel echt goede gesprekken gehad. Dat we elkaar beter begrijpen. En ook dat, ook dat er acceptatie is van oké, de een die heeft dit meegemaakt. En dat zien anderen ook. En de ander heeft dit meegemaakt. Maar het is gewoon niet zo zwart-wit. Dus het is niet zo van de een heeft het helemaal goed gehad en de ander helemaal slecht. Hoe is het nu met je vader? Ik spreek hem niet, dus ik zou daar niet zo antwoord op kunnen geven. Ja, misschien maar, dat je het uit de tweede hand hebt gehoord. Ja, nee, precies. Dus ik weet, hij wordt ergens ter observatie op een medisch plek zit hij. Dus dat is geeft voor ons heel veel rust dat hij dat een soort van wel een toezicht is, zou je kunnen zeggen. Ja, geldt dat voor jou ook? Ja, zeker. Zie jij hem nog wel? Nee, ik heb hem ook niet meer gezien sinds hij uit de gevangenis is. Nee. Maar dat eerste weken was best wel veel druk, omdat hij dus eigenlijk helemaal vrij uitging. En nu zit daar wel weer wat meer controle en dat geeft wel zeker heel veel rust. Zou je hem nog wel weer willen zien? Weet ik niet. Op dit moment kan ik er niks over zeggen. Nee. Ik weet het niet. Dat gala, hè? Ik zei het lijkt me wel gek eigenlijk dat die documentaire serie nu zo populair is bijna. Ja. Dat hij misschien straks die televisiering wint. Gaan jullie dan in smoking en in jurk naartoe? Dat sowieso. Nee, ja. Ja? Ja, nee. Nou, heb je hem al klaar hangen in jurk? Ja, zeker. Nee, het is, tenminste, ik denk het is iets heel moois van alle zware dingen die er zijn geweest. Dat we nu kunnen genieten van iets luchtigs en iets wat gewoon, iets wat mooi is. Word je niet gek ook, een beetje? Tuurlijk is het gek. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ik bedoel, het is heel gek om daar te staan, terwijl het eigenlijk zo'n zwaar onderwerp is. En dat je ook, ik bedoel, het was niet ons doel om je denkt daar niet over na van tevoren. Maar ik heb wel zoiets van, nu we daar staan, moet ik ook gewoon van genieten. Moeten we gewoon met z'n allen, je maakt dat niet ook zomaar mee. Nee, maar ik stel me zo voor dat er dan op een gegeven moment, ik weet niet of jullie winnen, want weet jullie wie de andere genodigden zijn? Ja, de Mokro-mafia geloof ik. En het Huisvol. Een Huisvol, ja. Ja. Maar goed, stel dat jullie winnen, dat je dan krijg je op een gegeven moment zo'n presentatie en zegt van, gewonnen, de kinderen van het Ruinewold. Ja, dat is een vreemd beeld, ja. Dat is wel een gek beeld. Alsof jullie een soort popgroep zijn of zo. Nee, maar je hebt er wel zin in. Ja, sowieso wel zin in, ja. Hoop je ook dat jullie gaan winnen dan? Ja, zeker wel. Weet je, als je meedoet dan nu zo ver, dan wil je ook gewoon winnen, toch? Ja. En wat denk je wat er dan gaat gebeuren? We zullen het zien. Israël en Marianne, hartelijk dank. En ik wens jullie in ieder geval een hele leuke avond aanstaande donderdag. Dankjewel. En als u wilt die serie nog wilt bekijken, dat kan. Want ze allemaal nog te zien via NPO Start. We zijn aan het eind gekomen. Morgen is Chris Keijne hier. Zometeen Premra de Kishoen. En ik wens u ook een hele fijne nacht. Dag. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Wist je dat pensioenfonds ABP volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Ster. NPO Radio 1.